Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves jó hallgatók, ez a Hétmester Lövésze, Puzsér Róberttel és Magyar Dáviddal a stúdióban ezúttal. 0629986986 az SMS szám, ezen írhattok nekünk. Ha egészen közérdekűek vagyunk, akkor azt is elmondjuk, hogy ez a Rádiókafé. A Rádiókafén pedig a 98.6-os frekvencián a DVD ajánló magazint halljátok, két órában, ezen a hétvégén csak ma jelentkezünk, holnap ugyanis minden szentek vannak, úgyhogy tessék temetőbe menni. Ma viszont legyetek szívesek megismerni a 10 legjobb adaptált filmzenét. Mit értünk ez alatt, hogy adaptált? Hogyha hallgattatok minket egy pár héttel ezelőtt, talán csak 3 héttel ezelőtt, akkor kerültek sorra az eredeti filmzenék, ami azt jelenti, hogy akkor azokról a filmzenékről beszéltünk, és azokat szedtük 10-es sorrendbe, amelyek magához a filmhez készültek. Most pedig azokról a filmzenékről fogunk beszélni, és azokat szedjük be ebbe a szokásos 10-es tematikába, amelyek már léteztek a film előtt jóval, vagy legalábbis valamivel, és a rendező úgy gondolta, hogy minek is gyártana ő zenét, vagy minek is komponáltatna ő zenét, vagy vásárolna olyanoktól, akiktől megrendelne zenét. Hiszen neki a fejében már ott van az a zene, ami oda tökéletes, csak hát azt már megírták korábban. De hát ez miért is lenne probléma? Biztos van valami jogtulajdonos, attól meg lehet vásárolni, esetleg még él a zeneszerző, azzal le is lehet pacsizni, talán olyan sokban nem is fog kerülni, ha tetszik neki az ötlet. És akkor megszülettek ezek a filmek, ezekkel a bizonyos zenékkel, amelyek nem a filmhez készültek, de annyira tökéletes helyük van benne, mintha csak ahhoz készültek volna. Bár előfordulhat, hogy a listánkon lesz egy olyan zene, ami konkrétan a filmhez készült, ebben nem vagyok biztos, de majd ti segíteni fogtok nekünk SMS-ben, hogy... Én nem tudok erről. Most nem áruljuk el, hogy melyik lehet az. Lepjél meg engem is, légy szíves. Jó, hát ha hallotok egy olyan zenét a filmajánló műsorunkban, amelyik úgy vélitek, hogy a filmhez készült, és lehet, hogy esetleg a Dávidnak igaza van, bár szerintem egyszerűen csak blöffel, és azt akarja, hogy végighallgassátok az egész adást, hogy elkapcsoljatok a felénél. Így van, és hogy írjatok SMS-t, mert az nekünk jó. 0629986986. A minden SMS az nekünk csenget. Minden SMS után mi itt jogdíjat kapunk, úgyhogy írjatok nekünk, legyetek szívesek, és abból a pénzből mi csak és kizárólag DVD-ket fogunk vásárolni, valamint filmzenéket tartalmazó CD-ket. Szóval olyan zenékről lesz szó, amelyek nem a soundtracken születtek, hanem a soundtrack előtt már léteztek. Előfordulhat, hogy csak egy fél évvel, lehet, hogy 10 vagy 20 vagy 30 évvel. Lehet, hogy évszázadok, lehet, hogy évszázadokkal korábban is. Szóval nem árulunk zsákba macskát, lesz benne bizony klasszikus zene is. Semmi kétség. Mindjárt egy ilyennel kezdünk, ugyanis ezen a 10-es listán az elsőként feldolgozott anyag az mindig a 10. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. Meg vagytok lepve ezen, hogy a 10-kel kezdünk. A 10. helyezettünk az a 2001 Gyűrőd Összeja című filmből, a Richard Strauss-nak az Imigyen szól a Zarathustra című tétele, aminél hát ünnepélyesebbet, fenköltebbet, grandiózusabbat, drámaibbat nem is igazán tudom, hogy el lehet-e képzelni. Talán csak a Valkűröknek az a bizonyos bevonulása a Coppolának a filmjében. Ugye? Olyannyira grandiózus és ünnepi ez az 1896-ban született mű, hogy a náci Németországban a vezetők elmerengtek azon, hogy ez lehetne az új német himnusz, milyen jó lenne az elején a fanfárok, és megkérdezték Strauss-t, hogy mi lenne erről a véleménye, és azt mondta, hogy hát nem is tudja igazán, de szerinte a Haydn-nek a Deutschland Liedjét azt ez nem múlja felül, úgyhogy inkább maradjon az, és akkor végül is az maradt a német himnusz. De hogy így majdnem ez lett a Németország, a német himnusz. Hát ha úgy vesszük, Richard Strauss-nál meg Wagner-nél valószínűleg kevesen voltak olyanok, akik jobban fel tudták idézni a német lelkekben azt a bizonyos birodalmi szellemet, amihez most nem asszociálunk tovább, hogy mi mindent rendeljünk is hozzá. És talán nem véletlen az, hogy Stanley Kubrick a 2001 Gyűrőd Összejában, vagy például az imént említett Francis Ford Coppola az Apokalipszis Mostban ezekhez a zeneszerzőkhöz nyúlt, amikor valami nagyon grandiózusat, valami nagyon alapvetőt, valami nagyon mélységes, mélyen szunnyadót az emberiség ős lelkében valami mélységes, mély tudattartalmat akarta a filmvászonra vetíteni, és hát ezen keresztül a ti tudatotokba, kedves hallgató. De elhangzik ugyanebben a filmben, a 2001 űrodüsszeiában a Kék Duna keringő is, ugye, és az meg a maga finomságával egyébként sci-fi-től nagyon távolálló világ, és mégis tökéletesen passzol ehhez a filmhez. Nem Richard, hanem Johann, ugye? Mint azt tudjuk. Jó. Egy szó mint száz. A tizedik helyezettünk a 2001 űrodüsszeia című Stanley Kubrick filmből, Richard Strauss, imigyen szól az Zarathustra. Ebben aláfesteni az emberé válásnak a pillanatát és azt a misztériumát, amikor az ember négy lábról két lábra áll, reflektál önmagára, észreveszi a kezén, hogy az hozzátartozik, nem valami tereptárgy. És hogy azzal eszközt képes használni, amivel mindjárt szintekkel emeli az állatok fölé. Hát rögtön eszközöket vesz a kezébe. Nagy kérdés egyébként, hogy miért, tehát hogy cél volt vagy eszköz az erekció, és most nem a szexuális értelemben, hanem ugyebár az homo erectusnak erre a felegyenesedésére gondolunk, kivételesen teszem hozzá. Tehát azáltal, hogy az ember felemelkedett, azáltal kilátott az aljnövényzetből, és ezzel nagy versenyelőnyre tett szert a természet többi más szereplőivel szemben, főleg azokkal a jószágokkal szemben, amelyeket levadászni tudott, továbbá azokkal szemben, amelyek ő rávadásztak. Tehát az könnyebben észrevehető is, tehát ezért ez nem minden esetben előny szerintem. De ez csak egy rövid távú hátrány. Tehát egy idő után már a földön csúszó, mászó, levegőben röpködő és egyéb mindenféle állatoknak kellett félni attól, hogy az ember észreveszi őket, főleg úgy, hogy az ember eszközöket használt. Tehát az ember ennek ez csak egy rövid távú hátrány, hogy őt észreveszik. Tehát nagyon-nagyon hamar már mindenki más féljen az embertől, ne az ember féljen attól, hogy őt észreveszik. Hát, de elsősorban az eszközhasználat tette az embert kimagaslóan ügyesebbé az állatoknál. Itt az a kérdés, hogy azért emelkedett fel az ember, hogy szabaddá váljon a két keze, és azzal eszközöket tudjon használni, vagy azért emelkedett fel az ember, hogy jobban lásson, ezáltal vált szabaddá a két keze, és így tudott, tehát hogy cél volt, vagy eszköz az eszközhasználat képessége, kvázi a két mellső végtag felszabadulása. Ez egy fontos kérdés. Máig nem tudjuk rá igazán a választ. De ha vannak tippjeitek, a 0629986986-os SMS számon szólhatok hozzá. Ugyanis Richard Strauss imigyen szól az Zarathustra című tétele volt az a zenei elem a 2001 űrodüsszeiában, amely aláfestette az emberé válásnak azt a bizonyos misztériumszerű pillanatát, amely bevezeti ezt a bizonyos filmet. A 9. helyezett mai listánkon. A 9. helyezett a Trainspotting soundtrackjéből az Underworld-nek a Dark and Long című száma. Azért is érdekes ez, mert a Trainspottingnak két soundtrackje is van. Két komplett soundtrackje, mi a Trainspotting mindkét soundtrackjéről válogatva találtuk a legjobbnak ezt a számot, de hát elmondhatatlanul sok kiváló szám van. Tehát, hogy ezt nem is lehet igazából kik szerepelnek rajta? Hát a Blondinak az Atomic című számát emelném ki, van rajta Luridnek ugye a Perfect Day című száma az, ami emlékezetes lehet, az Iggy Poptól a Last for Life, az, amire emlékezhettek, de hát például a Born Sleepy az Underworld-től. Na most a Born Sleepy az, amit szerintem, ha meghalljátok azt, hogy Trainspotting zenét fogunk játszani, akkor szerintem a Born Sleepy-re gondolnak először az emberek, arra tippelnek. És mi direkt ezért nem a Born Sleepy-t fogjuk játszani, hanem a Dark and Longot. Mind a kettő szerepel a filmben, mind a kettő két egy-egy nagyon fontos pillanatban szerepel a filmben. Ugye a Born Sleepy az akkor szerepel, amikor a legvégén a filmnek a Renton meglép a dohánnyal, amikor ott hagyja a haverjait és új életet kezd. Akkor végre kiugrik, végleg. Igen, és tulajdonképpen ugyanaz a misztérium zajlik, itt is egy misztériumról beszélünk. Ugye a filmben mikor tud lejönni a heroinról Renton? Nem akkor, amikor ő zárja be magát és felfegyverkezik pornóújságokkal, egy vödörrel a hányásnak, egy vödörrel a székletnek, egy vödörrel a vizeletnek, egy vödörrel a víznek, amit esetleg innia kell, hanem akkor, amikor a szülei zárják be őt. Tehát amikor kívülről zárják be az ajtót, abból lesz leszokás a heroinról, meg, nem amikor belülről zárja be. Akkor az jön még le jó eséllyel, amikor a barátait zárja ki a világából, magyarul lelép a városukból. Pontosan ez történik a végén. Sokan azt gondolják, hogy ez a sztori arról szól, hogy Renton viszi a nagy dohányt, vagy sem. Holott leginkább arról szól, hogy Rentonnak fel kell égetni a hitat maga mögött. Ezekkel az emberekkel soha az életben nem szabad többet találkoznia, mert ha igen, akkor halott ember. Konkrétan a halálos ítélete lenne Begbivel újra összefutnia, és ezt nagyon jól csinálta a végén, nem mellékesen egy kis dohány is marad igen, nála. De Sigboyjal összefutnia ugyanilyen végzetes lenne az egész. Azért mind a ketten tudjuk, hogy ha választanunk kéne Begbi és Sigboy közül, azért mind a ketten habozás nélkül Sigboyt választanak. Hát én nem vagyok erről meggyőződve. De az a kérdés, hogy engem a Begbi a pofámat szétverje, vagy Sigboyjal legyek heroinista valami lerúgott panellakásban, hát lehet, hogy inkább Begbit választom most, hogy teljesen őszinte legyek, de ezt a választást természetesen rátok bízzuk, a 0629986986-os SMS számon azért hozzászólhatok ehhez a témához. Elképesztően sokszor kérjük őket, hogy írjanak SMS-t, és írtak-e már egyébként SMS-t a kedves hallgatók? Frissítsünk egyet gyorsan, lássuk csak. Nightclubbing című szám például felvetődik ugyanebben a Trainspotting soundtrackben. Egy szó mint száz, a Dark and Long, az a pillanata a filmnek, amikor Renton a lejövésnek a poklában van benne éppen, tehát amikor a plafonon a csecsemő gyerek, a halott csecsemő gyereknek kifordul a feje, meg a... Elég sokkoló képek azok egyébként. Igen, a haverja, a börtönlakó haverja csörgeti a láncát, akiért szintén ő a felelős, legnyomasztóbb, és ez jobb aláfestő zenét, mint a Dark and Long az Underworld-től nem is kaphatott volna. We'll be right back. merem jelenteni, hogy ez a legjobb, ami a technóból valaha kijött. Tehát a technózene csúcsát azt Underworldnek hívják, ez semmi kétség, és azon belül pedig az Underworldnek a csúcsát az alig, hanem a Dark and Longnak hívják. Tehát szerintem én legalábbis úgy vélem, hogy a technózenének a legmagasabb kifejeződése ez, amit most hallottok. Szerintem az Underworld és a Dark and Long nélkül nem is lenne érdemes a technózenéről egyáltalán beszélni. Tehát azt úgy kéne elfelejteni, ahogy volt. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Albinoni Adagio-ja a Per című filmből, Orson Welles Per című filmjéből. Nagyon-nagyon sokan kézzel-lábbal kapálóztak az ellen, hogy Orson Welles a Pert meg akarja filmesíteni, sokan úgy gondolták, hogy a Per megfilmesíthetetlen, és én meg ráadásul nagyon sok mindenkit ismerek, több barátom is van, aki rajong a Per című filmért, amellett rajong Kafkának a Per című regényéért, és mégis azt mondja, hogy ez a film, ez nem annak a regénynek a megfilmesítése, ez egy film, amit Kafka ihletett, de hogy van a regény, és van a film, és hogy ez mégsem, tehát hogy nincs átmenet, tehát hogy ez egy megfilmesíthetetlen regény, de olyan emberrel viszont nem találkoztam soha, aki azt mondta volna, hogy Orson Welles Per című filmje az méltatlan lenne a Kafkának a klasszikusához. Lehet, hogy Kafka lett volna az egyetlen, aki kézzel-lábbal tiltakozott volna a megfilmesítés ellen. Hát ő a Kafka kézzel-lábbal tiltakozott a kiadás ellen. Kéziratot sem szerette volna soha, hogyha kiadják, csak volt egy gonosz barátja, aki Kafka halála után ezt összerendezte, ezt a kéziratot, és kiadatta. Na, egy pillanat. Akkor erre vonatkozóan hadd tegyünk már föl rögtön egy kérdést. 0629986986. Szerintetek joga volt-e ennek a barátnak kiadnia a Kafka életművet, vagy pedig ő megsértette a Kafka hagyatékot azzal, hogy nem égett el. Ugye Kafkának az volt a végrendelete barátjához, hogy égesse el az egészet, tűzre az egésszel. És ő ezt nem tette meg, és kiadta. Ennek köszönhetően ismerjük mi ma Franz Kafkát. Szerintetek volt joga hozzá, helyesen cselekedette, vagy nem? Kafka akarata ebben a kérdésben az irányadó, vagy pedig, hát így hogy is fogalmazza, az utókornak az okulása. Szóval, hogy a mű az levált a szerzőjéről, és neki nincs joga azt elpusztítani, mert ez a mű, ez már önálló életet él, azt gondolod, hogy vagy ez... sem. Ez a kérdésünk 0629986986. Egy igazi morális dilemma előtt álltok, úgyhogy írjatok nekünk, írjátok meg a választ, és hallgassátok közben Albinoni Adagio-ját a Per című filmből, melyet Orson Welles rendezett. Csodálatos ez a zene, és még csodálatosabb a Per című filmben, ahol a rettenetesen nyomasztó külsőségeknek, vagy hogy is fogalmaznék, annak a... Körülmények? Hát egyrészt a körülmények nyomasztóak, másrészt a díszletek, meg a kamera mozgása, meg tehát a felvételnek a módja, tehát olyan szűk terekben, olyan azokban a kietlen, teljesen reménytelen, kilátástalan, bírósági épületek szövevényes labirintusában ez a szépség, ahogy beárad a fájdalom és a szorongás és valahogy az eltaposott emberi méltóságnak a himnusza az én fülemben ez a zene ebből a filmből. A nagyszerű emberi kicsinség, nem? Szóval ahol a bürokrácia így felőrli az embert. Ilyen Kafka is azért értett valamit a bürokráciából, úgy nagyjából jól látta a lényegét. Amikor Orson, azt hiszem maga Orson Welles mondta, hogy akárki akármit is mond, a legjobb filmem a Per. Sokan azt gondolják, hogy Orson Wellesnek a legjobb filme az a Gonosz érintése, megint mások azt gondolják, hogy az Aranypolgár, pedig nem. Orson Welles legjobb filmje a Per. Egyértelműen, és szóval Orson Welles nagyon jól tudta, ő maga is. Tehát, ennél, és ő volt a rendezője és a forgatókönyvírója, sőt játszott is. Tehát ő játssza az ügyvédet. Tehát így igazából, hát így Orson Wellesre lehet azt mondani, hogy ő egy egyszemélyes, teljesen autonóm és minden. Charlie Chaplin volt még ilyen, azt hiszem, meg Woody Allen, azt hiszem, hogy ilyeneket lehet említeni, hogy író, forgatókönyvíró és konkrétan a szereplő is. Most az Adagioról még el lehet mondani egy érdekes dolgot, az, hogy állítólag nem is Albinoni szerezte, hanem egy Giazotto nevű figura 1958-ban, aki állítása szerint a drezdai bombázáskor a 100 nemzeti könyvtárból került elő töredékes kéziratot rendezte össze, és abból lett ez az Adagio. Aztán vannak, akik azt állítják, hogy francokat, az egészet ő írta úgy, ahogy van, és semmi köze nincs hozzá Albinoninak. Elképesztően népszerű dallam, tehát a temetéseken rendszerint felcsendül, meg egyéb minden gyászszertartásokon, tehát, de én azt gondolom, hogy az erejéből, a művészi hatásából semmit nem veszel az, hogy ennyiszer játsszák, ezt a zenét nem sikerült még elcsépelni. Vétel, vétel! Reklám a Rádiókafén. Ki teremtette az embert? Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze többét annak végével, s így szólt: bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem, én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót: meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Így jöttünk vissza az SMS-ekkel, amelyeket a 0629986986-os számunkra küldtetek. Puzsér Robert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött a Rádió Cafén a 7 Mesterlövésze című DVD ajánló magazinban, amelyben ezúttal nem kifejezetten DVD-ket ajánlgatunk, hanem bizonyos filmzenékről, méghozzá úgymond adaptált filmzenékről beszélgetünk, egy 10-es lista keretei közt. Bár ezekhez a zenékhez tartozó filmeknek jó részét azért érdemes megnézni, talán egy-két kivétellel. Na szóval, fú, de mennyi SMS-t kaptunk. Kezdjük talán ezzel a kis erkölcsi dilemmával, miszerint volt-e joga Kafka jó barátjának kiadatni Kafka végrendelete ellenére az ő műveit. Naná, jól tette, írja Davi, nem volt joga, de helyesen tette, nem volt joga, de helyesen tette, FN is ezt írja nekünk, meg a névtelen SMS-ező is, köszönjük. Ha Kafka égetést akart volna, ő égetett volna. Ebben is ez nagyon érdekes. Igen, nem? Ebben is lehet valami. Olyan ez egy kicsit, mint egy ilyen passzív-agresszív, ilyen zsarolás. Ez egy felelősségmetétel volt, hogy igen. Én nem merem elégetni, mert érzem, hogy egész jó ez az életmű, de légy szíves, tedd meg. Viszont tudod, én mentem, szevasz. Tudod mit? Égesd el. Inkább égesd el, jó? Jó? Nem volt érdemes ezt egyáltalán megírni se. Ez a világ nem érdemli meg a műveimet. Égesd el. Égesd csak el. De előtte azért olvasd el, hogy milyen volt. Hát, hogy milyen, és aztán lehet, milyen érzés lesz elégetni, ugye? A te lelkeden szárad, ha elégeted, de égesd el. Égesd el. Igen, igen. Jól tette, egy barátnak az én érdekeim szerint kell cselekednie, akkor is, ha én nem tudom, hogy mi a jó nekem, írja nekünk Edó. érdeke volt Kafkának, hogy ez megjelenjen. Hát igen, így lett világhírű, de hát ez már a halál után. Ez szerintem mindegy. Neki már mindegy volt. És egyébként én lehet, hogy igazságtalanul jártam el Kafkával kapcsolatban. Én nem vagyok, ne, ki vagyok én, hogy én itt most a Kafkának ezt a végrendeletét megítéljem. Meg ki tudja, a te végrendeleted milyen lesz, hogy majd azon, hogy fognak röhögni később. Jó, én ilyet nem fogok végrendelkezni. Én azt fogom végrendelkezni, hogy minél több példányban adják ki, ugye, kérem. Szóval, aztán itt van még néhány SMS. Sziasztok, jók a zenék, de ha olyanokat mondtok, hogy nagyon grandiózus, meg csecsemő gyerek, akkor kevés tart vissza tőle, hogy tovább tekerjek. A csecsemő gyerek az jó szerintem, nagyon. De miért is a grandiózussal, mi a baj? Hát gondolom azt, hogy olyan nagyon túl klasszikus rádiós, és nem az a jó fiatalos pergős dolog, amire itt vágyott a hallgató. Az a baj, hogy már annyira túlpörgetjük ezeket a szuperlatívuszokat, hogy kiesnek a fogaink. Tehát máshoz sem értünk, csak ahhoz, hogy úgy halmozzuk egymásra az extra szuperjelzőket, hogy semmi értelme nem. De hát a csodálatos dolgokról beszélünk. Fantasztikusakról, nagyszerűekről. Egy szenzációs rádióban. Elképesztőkről. Ti is megcáfolhatatlan tényként utaltok az evolúcióra, mint az iskolában? Hát ahogy az Isten is megcáfolhatatlan tényként hozta létre az evolúciót, szerintem. Na maradjunk annyiban, hogy itt egy nagyon nagy tévedéssel állunk szemben, kedves SMS író. Én nem gondolom azt, hogy az evolúció meg Isten kizárnák egymást. Ez csak George Bush meg Karl Marx gondolják így. Én nem gondolom. Hát, meg még néhány milliárd ember, de alapvetően szerintem Darwin, amikor megteremtette, pontosabban nem megteremtette, hanem kitalálta ezt az ő elméletét az evolúcióról, akkor ő nem gondolta azt, nem is említette Istent, és egyáltalán nem beszélt arról, hogy akkor ez majd felülírja az eddigi elméleteket a világ Darwin, teremtéséről. Hol írta Darwin, hogy nem volt teremtés? És egyáltalán miért ne lehetne az evolúció az isteni teremtés módszertana? Tudod, azt gondolom, hogy ketté kell választani ezt a kérdést. Egy mire és egy hogyanra. A mi kérdésére a válasz Isten, a hogyan kérdésére a válasz pedig az evolúció. És egyáltalán nem zárják ki ezek egymást. Az a baj, hogy éppen az egyház hibázott óriásit akkor, amikor elkezdte hevesen támadni ezt az elméletet, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy na, pontosan erről beszélünk mi is. Nagyon jó, hogy ezt végre valaki leírta a tudomány szemszögéből. Erről van szó, ezt mondja a teremtés történet, hogy megteremtette először a vizeket, aztán a növényeket, az állatokat szép sorban, és a legvégén az embert. Nem erről szól az evolúció is? Azért állt két lábra az ember, írja az SMS író, mert nem érte fel a bárpultot, ugye minden hétvégén egy kis emberré válás, gondolom. És egy leállatiasodás is, mert nyilván ez hozzátartozik. Visszafelé is be kell járni ezt az utat. Nem biztos, hogy joga volt, de ha nem ő maga égette el, talán nem is akarta. De már biztos megbocsájtotta a haverjának. Üdv tesók, holnap hiányozni fogtok. Jaj, de Édi, köszönjük. Emberi válás témában ajánlani tudnom a BBC Walking with Cavemen című sorozatát. Nagyon-nagyon köszönjük. Egy szó mint száz. Továbbra is írhattok nekünk a 0629986986-os SMS számunkra. Folytatjuk a listánkat, mégpedig a hetedik helyezettel, amely a következő ugye a hetedik, tekintettel arra, hogy a tizedik volt a 2001 Eurodüsszeiából Richard Strauss Imigyán szól a Zarathustra című tétele, a kilencedik volt a Trainspottingból az Underworld Born Sleepy című technoslágere, a nyolcadik a Per című filmből Albinonitól az Adagio. Azért helyesbítenék, nem a Born Sleepy volt, hanem a Dark and Long, de beszéltünk a Born Sleepyről is beszéltünk, és hát a hetedikkel folytatjuk. A hetedik ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... A hetedik nem más, mint az Ördögűző című filmből Mike Oldfield Tubular Bells című halhatatlan klasszikusa. az Ördögüző című film, Wilhelm Friedkinnek a filmje. Én a gyerekkoromban három komplett egymást követő éjszaka nem tudtam aludni tőle. Apám bevitte a filmre, mindig adott 200 forintot az a jegyszedőnek, vagy nem egy korhatáros film volt? Egy 5 kilót, vagy mit tudom én, hogy én már nem is emlékszem, hogy mennyit, de mindig megnyíltak a moziterem ajtói. Már a Kádár rendszerben is, főleg, hát mikor hanem a Kádár rendszerben mentek így a dolgok. Na jó, hát most is mindenhol megvan a jó kis magyar korrupció, tehát semmi nem változott, maradjunk annyiban. A rendszerváltás nem volt ezen a téren. Egy szó, mint száz, mi nekünk aztán minden alkalom jó alkalom, hogy a korrupcióról és a rendszerváltásról, meg annak a hiányosságáról beszélünk. Ez az ördögűző pont. Igen. Szóval az úgy volt, hogy az apám mindig bevitt ezekre a korhatáros filmekre, és sose bántuk meg, mert annak idején minden film korhatáros volt, vagy 16, vagy 18, de hát én nem láttam volna a Terminátort se, meg nem láttam volna, hát a legjobb filmeket nem láttam volna, hogyha engem az apám nem visz be ezekre, de sose bántuk meg. És hát volt egy ilyen, hogy ördögűző, hát persze, hogy bemegyünk, hát nehogy már ne menjünk. És egy jó kis amerikai film lesz. Hát főleg, hogy korhatáros, hát ilyenek voltak a legjobbak. És hát bementem, és utána az volt a szörnyű, hogy a felénél ki kellett volna jönnöm, de nem bírtam kijönni, mert arra gondoltam, hogy a végén csak megmenekül a kislány, és majdnem, de ha most kijövök, akkor a kislányban benne marad az ördög, örökre a fejemben. Muszáj volt bennmaradni, aztán végignéztem, és a három egymást követő éjszaka, de az anyám tömött Valeriánával, hogy elbírjak aludni, de csak nem bírtam elaludni, annyira rettegtem, hogy az valami elképesztő. Tehát nyilván nem gyerekeknek való az ördögűző, azért csodálatos, mert az összes ilyen félelmetes horrorfilmtől alapjaiban tér el. Tehát, hogy ez egészen más, mint akár a Rémálom az Elm utcában, akár a... Bár az is nagyban eltér az átlag horrorfilmektől. Igen, igen, de akár a Ragyogás, vagy akár az Alien, mert ott mindig van valaki, akitől félsz, és mindig van valaki, akit féltesz. Akit féltesz, azzal azonosulsz, akitől félsz, attól meg rettegsz. Az ördögűzőben ez a kettő, ez ugyanaz a személy. Ez a bizonyos kislány régen az, akitől félsz, és az, akit féltesz. Ugyanis ő beleköltözik az ördög, tehát a sértő és a sértett az egy és ugyanaz a személy, és igazából nem veszélyes, tehát le van kötözve. A kötelékeiből nem is tud szabadulni, és mégis annyira félsz tőle, hogy az valami elképesztő. Hát a maszkmesterek mindent elkövettek, hogy ez így legyen. Nekem ebben a filmben egyébként, meg ebben a zenében az a különös, hogy mennyire nem képzelném őket egymáshoz valónak, és mégis mennyire tökéletes rá ez a zene. És talán éppen ezért is lett ennyire ikonikus, és ezért is van az, hogy rengeteg ember éppen az ördögűzőből ismeri, és nem pedig lemezboltokból, vagy a tévéből, ahol hallott a toplistán, mert annyira elüt a horror szabványtól ez a zene, hogy egyszerűen tapad rá, tehát így úgy marad meg az emberben, hogy tökéletesen illik hozzá. Mike Oldfieldről néhány szót, és a Tubular Bells-ről. Amiből csinált egyet, kettőt, hármat, meg még Millennium Belt is, meg még Tubular Bells 2003-at is, szóval így legalább ötször vette igen, elő ezt a témát. Igen, és lassanként leértékelte, de nem is ez a legfontosabb a Tubular Bells-el kapcsolatban, hanem hogy 1973-ban Mike Oldfield valami 22 éves tiknyó volt, senki se volt. De már a stúdió összes hangszerén játszott. Olyan szinten, hogy a Tubular Bells-t ő egyedül játszotta fel. Senki nem ismerte. Egy bérelt stúdióban teljesen egyedül rakta össze az egész albumot, úgy, ahogyan halljátok. És bevitte egy lemezkiadó céghez, és lerakta a kazettát eléjük. Tessék. És az a lemezkiadó cég onnantól kezdve már csak Mike Oldfieldet adott ki, tehát hogy lecsapott rá, és ebből lett az egy nagy cég. Tehát az a cég ebből gazdagodott meg, és ebből élt, és ebből futott föl. Ebből az egy emberből. Erre lehet azt mondani, hogy zseni. Egyébként a Mike Oldfield az egyik legrosszabb ízlésű zseni, amikor a saját szimatát követte, a saját benyomásait, a saját érzéseit, akkor mindig valami zseniális futott ki a keze alól. Amikor meg elkezdett megpróbálni megfelelni a környezetének, meg engedett a kiadó nyomásának, hogy valami popslágert kéne csinálni, nem tudom, Moonlight Shadow, meg Shadow on the Wall, meg... De ezek is ütöttek, szóval ütöttek. A probléma az, hogy ez mind működött. Minden működött, a probléma az, hogy ilyen számokat felrakott például a Tubular Bells 3-ra is, tehát amivel hát így lassanként leértékelte a legendát, de hát a Mike Oldfieldről arról tényleg csak és kizárólag a legnagyobb tisztelet és áhítat hangján lehet szólni. Egy grandiózus csecsemő gyerek. Igen, igen, ezt lehet mondani, megint a grandiózus, ami kedvenc jelzőnk. Szóval egy szó mint száz, a hetedik, az ördögűző, és benne Mike Oldfield Tubular Bells című száma. A toplista mai hatodik helyezettje. Ez egy szabadságdal, egy olyan filmből, amelyben nagyon áhítoznak a szabadságra, de az elérhetetlen távolságban van. A Brazil című filmből, Aribarroso, Brazil című dala, egy nagyon-nagyon régi szabadságdal. Igazából arra való, hogy a Copacabanán énekeljék a csórók, hivatkozva arra, hogy hát mégiscsak szabadok. Hogy ez így hangozhatott eredetiben ez a szám. Ez amikor megírta Aribarroso, akkor éppen aznap este egy nagy vihar volt, és ezért nem tudott elmenni otthonról. El akart menni, el akart indulni, meglátta, hogy vihar van, nem tette ki a lábát, leült és megcsinálta ezt a számot, ezt a zenét, amiből a szambának egy új ága is fakadt egyébként, amit én nem tudok megmondani, hogy minden nem is fontos egyébként, mert semmi köze nincsen a filmhez. Talán csak ez a szabadságérzés, ami árad belőle, ami tényleg a filmben a fellelhetetlen jóformán. Talán a Terry Gilliamnek az ötlete volt, hogy ebből a szambából, ebből a nagyon vidám dalból, amit egyébként meccseken is rendszeresen szoktak énekelni, ebből egy ilyen melankólikus, szomorú, múltba révedő, igazából nosztalgikus és elkeseredett melódiát farigcsáljon. Hát biztos, hogy hallottátok már, tehát ha nem is jártok meccsre, csak mondjuk szoktatok a tévében közvetítést nézni, akkor biztos, hogy hallottátok már biztos, hogy hallottátok már, tehát egy teljesen kizárt, hogy nem, tehát azért is választottuk ezt a számot, mert ez mindenki. Tehát ez mindnyájunké. Tehát, hogy ez a néphimnusz, a világ összes népének himnusza. Igen, igen, szemben a rohadék elnyomókkal, ugye? Megjegyzem, a brazil nagyon-nagyon hasonlít egyébként a kafkai perre. Nagyon hasonló képet fest a bürokráciáról, és az azzal vívott harc értelmetlenségéről és lehetetlenségéről. És egy erős párhuzam mind az, mi ami mind a kettőnek a gerince. Végül is a társadalmi elnyomatás és az egzisztenciális létbevetettség rettenetes, nyomasztó kálváriája az, ami egymásra tekint, mint két, hogy úgy mondjam, egymás felé fordított tükör. És ami még nagyon fontos a Brazillal kapcsolatban, hogy Terry Gilliam a jövőbe látott, 85-ben készítette el ezt a filmet, és ha ma megnézed, azt hiszed, hogy ma készült, hogy ez a máról szól. Teljesen úgy van megcsinálva egyébként, hogy ne legyen kora, ne tud utopisztikus, modern, de olyan eszközöket használnak benne, és olyan eszközökkel járnak, olyan járművekkel, amik múltbelinek tűnnek. Nem tudod hova elhelyezni az időben, de ha megnézed, hogy miről szól, akkor azt fogod mondani, hogy a ma problémájának. Reflektált nekünk az emberi válás és Isten és a teremtés és az evolúció kérdéskörében ugyanaz a kedves hallgatónk. Majd ezt mondta Isten, alkossunk embert, a teremtés kezdetétől fogva ő férfinak és nőnek alkotta őket. Márk 10.06. Emberi válás témájában tudom ajánlani a Bibliát, írja nekünk ugyanez a kedves SMS író, ugye M. Nagyon köszönjük. Köszönjük, olvastuk mindketten. Feltennék egy kérdést a Brazillal kapcsolatban. Ezt a Zari Barroso szerzeményét, amit 39-ben írt, azóta az elmúlt 60 évben 20-30 alkalommal feldolgozták és játszották, rengeteg nagyszerű feldolgozása volt, nézzetek utána. Az egyiket például Django Reinhardt adta elő, aki Woody Allen egyik filmjében úgy van emlegetve, mint a világ legjobb gitárosa, és most arra vagyunk kíváncsiak, hogy a világ második legjobb gitárosa című filmben ki a főszereplő? Akit ugye Sean Penn játszott. Aki a világ második legjobb gitárosa, ki is az? Egyébként egy nagyszerű filmről beszélünk, 0629986986. Ki volt a világ második legjobb gitárosa, aki soha nem játszotta a Brazil című számot? A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon. Hát ez a 5. helyezett, ez az Amadeus című filmből, Wolfgang Amadeus Mozart 25. szimfóniája, amely majd csak a hírek után következő órában fog felcsendülni. Egy valami egészen biztos, hogy ez a film, ez az egyik legjobb film, amit valaha láttunk, az egyik legjobb drámaírótól, akitől valaha bármit is láttunk. És az egyik legjobb rendezőtől. És az egyik legjobb rendezőtől, és az egyik legjobb zeneszerzőtől. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy Peter Schaeffernél nincs mi általunk ismert jobb drámaíró. Milos Formannál nincs általunk ismert jobb rendező, és Wolfgang Amadeus Mozartnál meg nincs általunk ismert jobb zeneszerző. Bár most ezzel nagy vihart fogsz kavarni, remélem az SMS falon, mert azért számtalan olyan vélemény van, hogy Mozart egy senki, egy pudli kutya, és hát Beethoven az igazi, és hozzá képest Mozart csak egy palota pincsi. Ami emberileg legalábbis a filmben meg is jelenik, hogy egy senkiház igaz ember. Ezt a 25. szimfóniát egyébként két nappal a 24. szimfónia befejezése után írta, tehát úgy gondolkodjatok el majd, amikor hallgatjátok, hogy két nap alatt írt ilyeneket. A hírek utáni percekre kell várnotok, hogy felcsendüljön a 25. szimfónia Wolfgang Amadeus Mozarttól, az Amadeus című Milos Forman filmből. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye neked is volt már olyan rémálmod, amiben arra ébredtél, hogy... Hét alvó, halihó, talpra fel! Rögtön bundacipőt húz, mert irtó hideg van odakint. Minden nap túl a cidri! Hát nem a Miami Beach-en vagy! Nem bizony, de nem ám! Olyannyira nem, hogy itt még útra kelni sem érdemes, mivel jön az a sok apró fehér izé. Fehér izé? Uh-huh. Ja, az a fehér izé, ho-ho! Az időjárás jelentés, a Meteorológiai Intézet szerint a vazás várható. De még mekkora? Ám de nem is ezért vagyok ilyen izgatott, hanem egészen másért. Talán a hideg miatt? Persze, hideg is lesz, de a nagy kérdés, mely már ott motoszkál minden fejben... Minden átfagyott fejben, hogyha felébred Phil, meglátja-e az árnyékát? Pánkszatóni Phil! Egy perc kijöhetsz! Maradott a nap van! Kelj fel, ne aludj, mint a tejfel! Film! Maradjál valamit! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Kaptunk néhány SMS-t. Emmet Ré. Így van, így van. És a másik SMS író is azt írja, Emmet Ré, és még jó páran írják. Még kaptunk egy olyat, hogy az Olszó Sprach Zala Zarathustra Deodato féle verzióját jobban szeretem, amikor Mr. Gardner, vagyis Peter Sellers kb. 50 évesen először életében kilép az utcára az Isten hozta Misterben. Másik kedvencem a Blue Velvet, Bernie Wayne szerzeménye, Lynch hasonló című filmjében. A harmadik a Singing in the Rain a Clockwork Orange-ban. Hát igen, ezek az újraértelmezett slágerek. Ezeknek a két órája zajlik most itt a Rádiókáfén, a Hétmester Lövésze című ajánló műsor keretei közt Puzsér Róberttel és Magyar Dáviddal a mikrofonok mögött a 0629986986-os SMS számon hozzászólhatóan. A listánkon 10. helyezett volt a 2001 űr odüsszeiából Richard Strauss szerzeménye, az Imigyán szól a Zarathustra. A 9. volt a Trainspottingból az Underworld-től a Dark and Long. A 8. a Per című filmből Albinonitól az Adagio G-mólban. A 7. az Ördögűző című filmből Mike Oldfield szerzeménye a Tubular Bells. A 6. volt a Brazilból Arriba Rózó szabadságdala a Brazil című. Az 5. pedig azon a listán, mely minden idők mi szerintünk legkiválóbb adaptált filmzenéit tartalmazza, Wolfgang Amadeus Mozart 25. szimfóniája az Amadeus című filmből. Alex DeLarge-ot, ez a zene. Nem úgy van az még. Kis zavar keletkezett a fejemben. Amadeusnál tartunk, de aki elég művelt filmügyileg, az lehet, hogy már tudni fogja, hogy lesz a listánkon valami. Ami Alex Delarte személyéhez kapcsolódik. Különben dübe jövünk. My Buggy írja nekünk az SMS író. Ja, hogy az nagyon jó a Különben dübe jövünk zenéje. Nem szerepel a listánkon sajnos. Nem úgy, mint az Amadeus című filmből, a 25. szimfónia. Az Amadeusnak az írója Peter Schaeffer, aki a Equus című drámát szintén írta, amit szintén egy kiváló rendező, a Sidney Lumet rendezett meg, de hát amikor ennyire, ekkora szerencséje legyen valakinek, hogy a zseniális forgatókönyveit, vagy hát fogalmazunk úgy, hogy drámáit olyan rendezők rendezik meg, mint például a Milos Forman, vagy a Sidney Lumet, hát akkor egészen garantált, hogy kiváló filmek kerekednek ki belőle. És nem csak az a közös a két filmben, az Equusban meg az Amadeusban, hogy mind a kettőnek latin címe van, hanem az is, hogy mind a kettő az Isten ellen lázadó emberről szól. Az Isten ellen lázadó embernek a tragédiájáról. Az Amadeus főszereplője igazából nem Mozart. Mozart csak egy mellékszereplő. A főszereplő az Salieri, aki hát ő a középszerűség pápája, ahogyan magát nevezi a filmben. És az ő nagy küzdelme az nem Mozart ellen zajlik, hanem Isten ellen, aki az érdemtelen Mozartnak, akiben nincsen semmi szorgalom és semmi alázat, neki adta az ihletett tehetséget, a zsenialitást. És nem az a nagy baj, hogy Salierinek meg nem adott semmit, mert bárcsak ne adott volna semmit, és botfüle lenne, és nem hallaná a megtestesült Istent az Amadeusnak a zenéjében, hanem adott neki tehetséget, de egészen kis kanállal pontosan csak annyit mért ki neki, hogy felismerje a zsenit, de utolérni ne tudja soha. Soha életében. Igazából a zenekritikus tehetségét adta meg, akinek sosem volt annyi tehetsége, hogy zenéljen, de annyi tehetsége mindig is volt, hogy hallja, hogy mi szól jól és mi szól rosszul. Viszont elég frusztrációt is összeszedett ezáltal, hogy tudjon kritizálni is. Igen, és közben meg elképesztő nagy egót és hihetetlen nagyra vágyást adott neki, hogy sokáig hitegette, tehát sokáig alakultak úgy a dolgok, hogy akár még ő is lehetne az. Hát ő volt a legsikeresebb, a legünnepeltebb udvari komponista második József udvarában. És akkor jött ez a kis pondró, és fölmosta vele az udvart. És akkor még nem is látszott, hogy mennyire. Mert hogy mindenkinek botfüle volt a környezetükben. De szegény Salieri tudta, hogy az utókor az ítélni fog, és tudta, hogy az utókor ki fogja termelni azokat a középszerűeket, amilyen ő, akik fogják tudni, hogy ki volt a középszerű, ő hozzájuk hasonló, és ki volt az Istenhez hasonlója, mint Amadeus. És úgy járt ő, mint Django Reinhardt mellett Emmett Ray. Igen, nagyon hasonló, nagyon szép párhuzam, kérem. 0629986986 az unásig ismételt SMS számunk. Puzsér Robert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött a Rádiókafén a hét mesterlövészében, amelyben a legkiválóbb adaptált filmzenékről emlékezünk meg, mely listán az 5. volt Wolfgang Amadeus Mozart 25. szimfóniája ebből a csodálatos filmből, az Amadeusból, és hát innen folytatjuk a listát. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a 4. A 4. helyezettünk az a Pulp Fictionből származó Missir Lou című szám, mindenki számára ismert, nyilvánvalóan a Taxi című filmben, amely hát egy olyan erős 6-8 évvel később jelent meg. A kezdőképsorokat szintén ez a zene festi alá, amire azt is lehetne mondani, hogy ellopták, és hogy pofátlanok, de amit Amerikában lopásnak hívnak, azt Európában tisztelgésnek. Tehát így is lehet. Egyrészt, másrészt ez egy olyan szám, amit először 1927-ben adtak elő Athénben, méghozzá miután azonnal berobbant a köztudatba és láger lett belőle, mindenkit érdekelt, hogy kiszerezte, és a szerzője bizony ismeretlen. Ezután évtizedekig előadták mindenhol a világon keresztül kasul, és mindenhol óriási siker volt. És az a verzió, ami a... De nem volt akkora siker, hogy ide hozzánk eljusson egyáltalán valahogy. Igen, de az a verzió, ami végül a Pulp Fiction által viszont aztán tényleg globális sikerré vált, az pedig egy 63-as verzió de nem az a verzió. Alapján készült, igen, igen. Arra hasonlít a legjobban. Na hát várjál, tehát akkor beszélünk egy remake-ről, aminek számos remake-je készült, aztán készült egy nagyon sikeres... film, amiben egy remake-je van. Na, igen, na várjunk. Hát sikeres. Az eredeti a 20-as évekből. Azt követően valamikor az 50-es évektől kezdve számos remake, majd 63-ban egy nagy dobás, egy meghatározó erejű remake, amely egész Amerikában sikeressé tette ezt a slágert, majd nagyon sokáig hallgatás, majd Quentin Tarantino a 90-es években egy még újabb remake-kel az a remake-nek számító eredetiből, vagy az eredetinek számító remake-ből gyártott egy olyat, amely aztán beutazta a félvilágot, és akkor ebből készült aztán a Taxi című filmhez egy remake. És ez a Mizillo egyébként, ami egy teljesen értelmetlennek hangzó és kiejthetetlen szó, ez törökül vagy görögül, azt hiszem törökül azt jelenti, hogy egyiptomi muszlim nő. Milyen csodálatos, hogy nekik van erre egyetlen szavuk. Szóval ez egy Dick Dale and the Daltons szám, de nem. Igazából Tarantino találta meg, és juttatt el hozzánk. Maga a soundtrack, de a Pulp Fiction soundtrack. Úgy ért egyébként ez a zene, mint ahogy az Underworldnek a Born Sleepy-e, ami a Trainspotting kapcsán került szóba, ami egy B oldal volt valami lemezükön. És teljesen ismeretlen, és teljesen érdektelen. A film az viszont felröpítette a toplisták csúcsára. Egyébként szerintem nem annyira jó szám. Nem, közel sem mégis olyan jó szám. Mégis második lett a brit toplistán azonnal a film után. Na jó, hát de ez a filmnek szólt. Elég egyértelmű. A Pulp Fictionnek a soundtrackje az tel is tele van amerikai számokkal, főleg a 60-as és 70-es évekből. És mi mind meg voltunk győződve arról, hogy ez az amerikai 60-as, 70-es évekbeli gagyiskodás. Beat moslék. Micsoda? Beat moslék. Igen, igen, igen. Szóval, hogy ez nem jó semmire. Ez csak úgy, a tini lányok tudnak sikítozni, és ennyit tudtak ér. Valaha sikítozni, mielőtt családanyák lettek, és aztán később meghaltak. Tehát ez nagymamaként, és akkor utána sokkal megszülettünk mi, és mit kezdjünk mi ezzel? És aztán jött Tarantino, és valami olyan elképesztően jó kézzel válogatott ezek közül a számok jó közül. Füllel. Szóval, hogy mondjam, így a moslékból előhalászott nekünk olyan 15-6 gyöngyöt, és fölrakta erre a filmre, és fölkerült erre a soundtrackre, és mi meg csak néztünk, hogy úristen, hát ez egy elátkozott korszak, elátkozott műfajából származó zseniális válogatás. És a Tarantino minden fantasztikus filmjéhez folyamatosan a moslékból válogatja ki a fantasztikus gyöngyszemeket. Tehát nem csak a ponyvaregény ilyen, ugyanilyen a Kill Bill is, hogy az ember meghallgatja és nem érti, de ugyanilyen a Bestelen Brigantik, hogy nem érted, hogy egy adott jelenet alá, ami a náci Németországban, illetve a nácik által megszállt Franciaországban zajlik, ott hogy kerül egy 70-es évek vesztendjéből származó zene? Így van, Quentin Tarantinót nem csak a forgatókönyvírói tehetségéért, vagy a rendezői zsenialitásáért, hanem a kiváló zenei ízléséért is szeretjük és tiszteljük. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! We'll be right back. Miért szeretjük nagyon a Ponyvaregényt? Én például azért szeretem, mert a Tarantino ebben a filmben, ma már ez lehet, hogy nevetségesen hangzik, de nagyon nagy pofont suhantott le a PC-nek, amikor az ő felesége ebben a filmben egy fekete nő. Most ha hisztek, ha nem, ez a 90-es években, 1994-ben egy újdonság volt, és a Tarantino ezt egy nagyon nagy gegnek szánta, és az is volt. Én néztem, hogy ugye az a poén, hogy amikor a hülye gyereket lelövik, a Vincent Vega, meg a Jules Winfield, a Samuel L. Jackson és John Travolta, ugye, így talán egyszerűbb, akkor nem tudják hova vinni, és fölviszik a haverjukhoz, Jimmyhez, akit maga Tarantino játszik, és a Jimmy pedig attól retteg, hogy hazajön a felesége, és meglátja ezt a hullát, és akkor elveszíti a feleségét, és elválik tőle, mert hogy ő jobban szereti a feleségét, mint bármit, és akkor ezek a nagyon-nagyon menő gengszterek hirtelen ilyen szerencsétlen hülye gyerekekké válnak, a nagyfőnök az meg egy családanya, vagy hogy fogalmazok, egy házi asszony lesz, tehát hogy így teljesen átrendeződik minden, és a rettegés az nem az lesz, hogy úristen, megúszuk-e élve, vagy megölnek-e minket, vagy mit szól a főnök, vagy ki leszünk-e nyírva, hanem az, hogy hazajön a feleség, és elhagyja a szerencsétlen Jimmy-t. És mutatnak is egy képet, hogy milyen lesz az, ha hazajön a feleség. Nem jön végül haza a feleség, de mutatnak egy képet, hogy milyen lesz az, amikor hazajön a feleség, és látjuk, hogy az egy fekete nő, egy néger. Micsoda a fehér Tarantinónak a fekete felesége? Ez mi ez? Hogy... És miért van ez? Mert amerikai filmekben ilyet addig még nem láttatok. A fehérnek mindig fehér a felesége, a feketének mindig fekete a felesége. Mert nem ám össze-vissza keresztbe kasul a nem egyforma fajtájúval, csak úgy üzekedni, meghemperegni, a mindenféle mesztic kisgyerekeket csinálni, meg, vagy mulat, vagy milyen Barack Obamákat csinálni, nem tudom. Tehát, ugye... Megjegyzem, nem csak ettől nem volt PC ez a film, hanem ebben folyamatosan niggereztek. Hát, természetesen elsősorban a feketék niggerezték egymást, de ilyet azelőtt nem hallottál filmben, hogy nigger. Na világos, tehát hogy de Quentin Tarantino is megengedi magának ebben a filmben, hogy amikor rákérdez ugye, hogy ki volt írva kint, hogy nigger hullatároló. És ezt bírom, amikor ehhez asszisztálnak, pontosan tudják, hogy mi lesz a poén, tehát ez ugyanolyan, hogy amikor kérdezi, hogy láttál olyan táblát odakint, hogy nigger hullatároló? Vagy amikor kérdezi, hogy Marcellus Wallace hogy néz ki? Úgy néz ki, mint egy punci? Ez mindig ugyanaz a poén, és ez a Tarantino, hát hogy az összes Tarantino filmet végignéznénk, akkor valószínűleg 6-8-szor legalább ez a poén így elmegy, és az a jó, azt az élvezet figyelni, hogy ilyenkor, akinek felteszik a kérdést, pontosan tudja, hogy mi lesz a vége. És mégis belesétál. De muszáj belesétálni, mert ilyenkor a másiknál van ugye a Royal Flush, ilyenkor asszisztálni kell hozzá, és akkor így lesüti a szemét, és mondja, hogy nem láttam. És tudod miért? Mert nem foglalkozom ilyesmivel, hogy nigger hullatárolás, érted? Szóval Tarantinónak nagyon nagy élmény lehetett kimondani egy filmben azt, hogy nigger, úgyhogy ő nem is nigger ráadásul. Egy szó mint száz, ezen a bizonyos listán a negyedik helyezett a Ponyvaregényből Dick Dale and the Daltons Miss Rilu című száma a Pulp Fiction című Ponyvaregény című Quentin Tarantino filmből. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Na és most jön az, amire nem tudtatok választ adni, gyermekeim. Na hát igen. Mert hogy nem érkezett értékelhető SMS azzal kapcsolatban, hogy Robi 2-vel ezelőtt milyen módon, hogyan is szólta el magát? Alex DeLarge személye volt az, amely a kérdésként felvetődött, mégpedig a Mechanikus narancsból, Stanley Kubricknak a Halhatatlan klasszikusából, amit Anthony Burgess írt. Sokan azt mondják, hogy ezt a regényt sem lehet, vagy nem érdemes megfilmesíteni, és aztán jött Stanley Kubrick, és bebizonyította, hogy dehogy is nem érdemes, sőt, talán még valamit hozzá is lehet tenni. Ez persze nem volna semmit az író Anthony Burgess regényéből, és annak a kiváló minőségéből, sőt, egy újabb adaptáció még további rétegekkel gazdagítja az élményt. Én a Mechanikus narancsnál jobb filmet még nem láttam. Nehéz olyan filmről beszélni, amit akkor készítettek, amikor még nem is éltem, és ha majd egyszer a dédunokáim megnézik, amikor én már nem is fogok élni, akkor iszonyatosan vissza fognak hőkölni, hogy úristen, de kegyetlenül durva. Ezt mikor csinálták? Tavaly, vagy éppen idén? Szerintem a Mechanikus narancsban ugyanúgy a megfogalmazott problémák egybeesnek a brazilban megfogalmazottakkal, legalábbis részben fedik. Tehát ugyanaz a jelenkori ember problémája az, amit leír, a médiával, meg a szabadságjogokkal, meg egyebekkel kapcsolatos. Meg a pszichiátriának a kegyetlenül pontos kritikája. És akkor itt visszacsatolunk az Equushoz, amit említettél az előbb, amiről nem mondtuk el, hogy feltétlenül nézzétek meg. Mindenáron nézzétek meg. Ha az Amadeuszt láttátok, akkor tudjátok, hogy Péter Schäfferben nem nagyon tudtok csalódni, ha pedig nem láttátok, akkor ebben a sorrendben nézzétek meg. Ha nem lenne világos, hogy az Equust hogy írják, akkor E-Q-U-U-S. Tehát két U-val közepén. Minek Alex Delargeot fizikailag bezárni, hogyha be lehet őt zárni kémiailag is? És milyen csodálatos, hogy nem is kell élete végéig adagolni neki bármit ahhoz, hogy kémiailag bezárják. Egyszerűen csak egy kémiai, egy bizonyos pszichés állapotban kell őt ellenkondicionálni annak a rossz szokásnak, amely a társadalom számára őt elfogadhatatlanná tette, és át lehet őt alakítani belül. Tulajdonképpen meg lehet csonkítani. Sokáig gondolkodtam azon, hogy mit jelent a cím, mechanikus narancs. Aztán rájöttem arra, hogy egy lehetetlen dolog. Pont úgy, ahogy az emberből nem lehet gépet csinálni, a narancs egy organikus dolog. A mechanikus narancs az nem narancs, és fogyasztásra alkalmatlan. Vétel. Reklám a Rádió Cafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz. Azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy válaszd az életet, válaszd a munkát, válaszd a karriert, válaszd a rohadt nagy tévét, válaszd a mosógépeket, kocsikat, CD lejátszókat, válaszd az egészséget, az alacsony koleszterin szintet és a fogászati ellátást, válaszd a fix kamatozású jelzálog kölcsönt, válaszd első otthont, válaszd meg a barátaidat, válaszd szabadidőruhát és hozzáillő sportáskát, válaszd egy háromszobás lakosztályt részletre, válaszd DIY-t és kérdezd meg egy vasárnap reggel, hogy ki a fene vagy. Terülj el egy fotelban és nézd a lélekülő, agypusztító tévés kvízjátékokat. Válaszd a végén a rothadást. Pisálj utoljára egy szánalmas otthonba, van, épp pusztán zavaró körülményként rohadék kölykeid számára, akiket azért nemzettél, hogy magadat helyettesítsd. Válaszd a jövőt, válaszd az életet. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Nem kedves SMS író írta nekünk, hogy dehogy is nem, vitatkozni óhajt veled, dehogy is nem, feketék rendszeresen niggerezik egymást Tarantino előtt is, én láttam sok filmet 70-es, 60-as évekből. Nem volt jellemző, lehet, hogy sok ilyet láttál, akkor egy olyan szubkultúrában mozogsz. Tehát ez nem a plázákban vetített főműsoridős nagy premierekben volt szokás, én szerintem. Akár csak a filmkritikusok, ugye, srácok? Igen, ez arra utal, hogy ugye milyen frusztrált az a Salieri, akiből már csak kritikus lehet, és hogy mi is ilyen frusztráltak vagyunk. Igen. Soha el nem hangzott, hogy mi nagyszerű filmrendezők megjegyzem, hogy én magamat filmkritikusként apostrofálnám, akkor már régen nagy bajban lennék. Tehát ha lenne egy ilyen névjegykártyám, hogy Magyar Dávid filmkritikus. Szóval, ha nem vagy filmkritikus, akkor honnan veszed magadnak a bátorságot, hogy itt a 98.6-os frekvencián, a Rádiókafén, a Hétmesterlövésze című műsorban Puzsér Róbert mellett véleményt nyilvánítsa a Mechanikus Narancs című filmről, amire éppen készülsz. A 0629986986-os SMS számon vagyunk hozzászólhatóak, és kérünk is titeket, hogy tegyétek ezt meg. Az adáshoz legyetek szívesek hozzászólni, amelyben a legjobb adaptált filmzenéket tárgyaljuk, vagyis a legjobb olyan filmzenéket, amelyek nem a filmhez készültek, hanem a filmrendező felhasználta őket a filmjeiben. A 2005 gyűrőd összeja volt a 10. Richard Strauss-i Migyen szól a Zarathustra című szerzeményével. A 9. volt a Trainspottingból, az Underworld-től a Dark and Long. A 8. a Per című filmből, Albinoni Adagio című tétele. A 7. az Ördögűzőből, Mike Oldfield Tubular Bells című szerzeménye. Szép magyar szó, nehéz szó, mint az útelágazódás. Igen. Még belőlem is lehet miniszterelnök. 6. a Brazilból a Aribra Rózó szabadságdala. Az 5. az Amadeuszból, Wolfgang Amadeusz Mozart 25. szimfóniája G-mollban. A 4. pedig Quentin Tarantino ponyvaregényéből az eredeti 1963-as feldolgozása, a Dick Dale and the Deltons Missir Lu című slágere. A 3. pedig ugye a Mechanikus Narancsban szereplő 9. szimfónia, bár a kedves SMS író azt kérte, hogy a Singing in the Rain legyen ugyanebből a filmből. Ugye az egyik, a Singing in the Rain az, amivel Alex Delarge nagyon sok fájdalmat okoz a körülötte élőknek. A 9. szimfónia az a válasz erre, amellyel a környezete megbünteti Alex Delarge-ot ezért. Nagyon szereti Ludwig Vannak ezt a remek művét, folyton csak így beszél a Ludwig Van. Szerintem zseniális a Mechanikus Narancs a szlengje miatt. Tehát az elképesztő, iszonyatos dolgok, amik ott elhangzanak, az teljesen piacképtelenek, és mégis nagyon ütősek. Hát az a ruszki szleng, amivel például a Alexnek a drugjai nagyon kegyetlenül és keményen megbüntetik Alexet, akik később rendőrök lesznek, mert hogy az erőszaknak is kétféle formája van, vagy a lázadás eszköze, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy a lázadás látszata a külsőségét szolgáltatja az öncélú erőszak tombolásának. Azt hiszem, hogy a Mechanikus Narancsban inkább erről van szó. Aztán pedig a rend látszata. Igen, aztán pedig a rend látszata ugyanennek az öncélú erőszak tombolásának a külsősége, vagy hát a kirakata, hogy így fogalmazunk. A rablóból lesz a legjobb pandúr, ezt már régóta tudjuk. Utolsó mohikán betét dal, sajnos nem tudom a címet. Hát ez nem talált. Hogy ez mi van vele? Tehát, na, azt kérjük, értem. Akkor szorítsuk le az első és második helyezettet, és tegyünk a helyére egy ilyet. Esetleg visszatérjünk tényleg, mi volt az a Bud Spencer film, amit valaki kért? Legyen az, akkor most ez az első kettőt húzzuk ki, és akkor legyen helyette az. Az űrodüsszeje a Johann Strauss keringő, nem Richard. Na hát persze, hiszen a Johann Strauss-tól ugye a Kék Duna keringő hangzik el benne, de ez nem változtat azon a tényen, hogy 10. helyezettünk a 2001 űrodüsszejából Richard Strauss-i Migyen szól a Zarathustra című tétele, ugye kettő nem ugyanaz. Hát ez ugye a Battle meg a Tattle a Brazilban, szóval van ez így. Igen, tehát a 2001 űrodüsszejában Richard és Johann egyaránt szerepelnek a soundtracken, ez a helyzet. Szóval a 3. helyezettünk volt a Mechanikus Narancs. Szerencsére Ludwig Vanból csak egy van, és az pedig Beethoven. És szerintem jobb, mint Mozart. Ezért lett a 3. listánkon. De nem jobb, mint az Apollo 440, amelyik a 2. helyezett. A 2. szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. A Lost in Space című filmből a hasonló című dal. nagyon nagy jutalomjáték ez nekünk, hogy mi Apollo 440-t itt játszhatunk itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián, 0629 986 986, Puzsér Róbert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött. A második legjobb olyan betétdallal filmekből, amely betétdal nem a filmhez készült, tehát adaptált betétdal, ez a Lost in Space, az Apollo 440 szerzeménye. Hogy miért mertek beszélni, azt ti tudjátok, írja nekünk az SMS író. Ez már egy érdekes felütés rögtön, nagyon. Szóval, hogy miért mertek beszélni, azt ti tudjátok. Amit filmről, politikáról mondtok, azzal sokszor nem értek egyet. De rendkívül inspiráló a műsor, számos filmet néztem meg újra a műsor nyomán, olyat, amiről szó volt, és olyat is, amiről nem. Ezt Bóknak szántam. Köszönjük. Köszönjük, szóval vesszük. Igaza van az SMS írónak, feltettél egy körülbelül 6,5 perces kérdést, hogy veszem a bátorságot, hogy ebbe a mikrofonba beszéljek. Azért nem tudtam rá válaszolni, mert olyan gyönyörűen volt fűzve az a mondat, hogy gyakorlatilag a 4.-5. perc körül az ember elveszítette a fonalat. Belecsúsztunk a frekvenciába, meg a résztvevők személyben. Aztán egy felsorolásban, majd egy filmről kezdtünk beszélni, tényleg nem válaszoltam, és most válaszolok. Úgy merek beszélni ebbe a mikrofonba, hogy itt ülök előtte. Ha nem lennék itt, nem beszélnék bele. Na hát igen. Az embernek segíti az önbizalmát a beszédhez az, hogy a hogy feljön egy piros lámpa, és akkor kénytelen beszélni. A kifújt levegő megrezegteti a hangszálakat, aminek a hatására így hanghullámok távoznak az embernek az arcából. Én például ennek a révén beszélek itt most hozzátok. A zongorista Chopin a film végén írja a kedves SMS. Az is jó, de hát ezen a tízes listán már csak egy hely maradt, és az nem a Chopiné lesz sajnos. Na de beszélgessünk egy kicsit az Apollo 440-ról, ami nekünk az abszolút kedvencünk. Mondhatom azért, ezt így? Jó, legalábbis ott van az első háromban, és azért is az Apollo 440-ról beszéljünk, mert a Lost in Space című filmről nincs mit beszélni, nem érdemes róla, hiszen az egy szutyok. Egy hitvány szemét, azt lehet mondani a Lost in Space-re, de kit is érdekeljen a Lost in Space, mikor a zenéje az az Apollo 440-nak a hasonló című száma? Azonos című száma, konkrétan ugyanígy hívják, hogy Lost in Space. Na most az az érdekes, ezzel a műsor legelején mondtam, hogy lehet, hogy lesz a listánkon egy olyan, amit nem a filmhez készítettek, és én erre gondoltam. Amit lehet, a filmhez készítettek. Pontosan, amit a filmhez készítettek, és nem korábbi, és én ez pedig ez. Tudom. Pillanat, 98-as a Lost in Space című film, és az azonos című szám, ez a 99-es Getting High on Your Own Supply című nagylemezen jelent meg, és nekem gyanús, hogy a címe is egybeesik, időben is utána következve lett kiadva, tehát, hogy így mit is mondjak, talán ehhez a filmhez írták mégis. Én ezt nem így tudom, én úgy tudom, hogy kislemezem már egy évvel előbb megjelent, bár akkor még mindig ugyanabban az évben vagyunk, ugye? De egy valami biztos, hogy ennél jobb alkalmunk nekünk úgysem lesz arra, hogy az Apollo 440-ról beszéljünk. Egy visszanemtérő alkalom. Eleinte dabot játszottak. Itt még dabot játszanak. De már a kezdet-kezdetén átszőtte azt az elektronikus zenét, amit sokszor dabnak nevezünk, egy pszichedelikus rock hatás. Igen, de minek nevezett például a melyik lemezen van a Liquid Cool 92-es lemez, hogy hívják? Jó, hát a Millennium Fever. Millennium Fever. Hát minek, milyen stílus? Az tiszta egymerő trance talán, vagy nem is tudom. Igen, nem lehet, igazából nem lehet őket igazán besorolni, az Apollo 440 az a saját stílusához sem hű, azt lehet mondani. Hát folyamatosan váltogatja, úgy alakul vele, ahogy a világ változik, tehát ilyen dinamikus, organikus az egész Apollo 440, nem tud leragadni egy bizonyos dologban, nem pont olyan, mint Fenyő Miki, aki 40 éve kizárólag ugyanazt játsza. Nem, egy kicsit más. Úgy lehet fogalmazni, hogy egy lemezen sincs két hasonló szám, tehát talán inkább így fogalmaznánk. Ahányszor ők már megújultak teljesen alapjaiban, és ahogy bele képesek nyúlni minden műfajba, és minden műfajból kihozni a legtöbbet, úgy a blues műfajából, a rockzene műfajából, ahogy említettük, a dub műfajából, a trance műfajából, vagy az elektró műfajából, nem is igazán lehet olyan műfajt említeni, amivel ne próbálkoztak volna, vagy legalább egy számot ne szántak volna annak. És ne lett volna tökéletes. És ne lett volna tökéletes, és valamiért mégis mindegyik sajátos módon magán viseli az Apollo 440-nak a kézjegyét. A pszichedelikus rockzene, azt hiszem, hogy ez a vezérfonál, ami az a gitár, ahogyan az megszólal azokban a dalokban, valahol mindenhol. Valahol mindig van egy torzított gitár. Egy torzított gitár, ami olyan módon torzít, hogy az, hogy mondjam, az a legjobb kifejezés az lenne, azt mondanám, hogy szétcsavar. Ez az a lemez, amin ez a Lost in Space című szám is van, különösen szerintem érdemes arra, hogy meghallgassátok. Tehát a filmet ne nézzétek meg, viszont ezt a lemezt ezt meg lehet venni, vagy kinek ízlése szerint akár letölthető, bár én nem bátoríthatok senkit sem törvényszegésre. Ezen van még a Machine in the Ghost, a Blackbeat, vagy a Stop the Rock, vagy a 440 Days, olyan számok, hogy mindegyik külön-külön tökéletes. De ez az lemezre szerkesztve pedig egyszerűen brilliáns. De nem győzzük hangsúlyozni, hogy az Apollo 440 valamennyi albumára igaz. Hát én most jelent meg az ötödik albumuk, de a negyedik lemezük az dupla, tehát hogy igazából 6 hanghordozójuk van kint. Ezek közül bátran válogathattok bármelyiket, és azok közül a trackek közül bátran válogathattok, és nem tudtok rossz helyre nyúlni. A csúcsok csúcsa a mai number one. Az első helyezett az a Matrix című filmből a Rob D-nek a Club to Death című szerzeménye. Kurai Amino Mix. Ezt is tegyük hozzá, nem tudom miért, meg ez mit jelent, de ez konkrétan az. Hát van az a mix, ami mindenki aként ismer, hogy a Club to Death. Tehát nem tudom, csak a YouTube-on 3 millió találat fölött jár. Tehát, hogy igazából egy annyira népszerű és annyira ismert slágerről beszélünk mindenki számára például amikor szoktak lenni a szalagavatók, és akkor a szalagavatóknak van a bevonulása, akkor ezt rendszeresen választják bevonuló zenének például. Tehát, hogy ennek ellenére egy végtelenül nem kommerszámról van szó, tehát, hogy ez nem a Sláger Rádió. De valamit mégis nagyon mélyen megérint az emberben, tehát az emberi psziché nyers egyszerűségét így jól megtalálja valahol a sötét mélyben bogarászva a gyökerekhez, és az egészre ráöltöztet arra brutális ritmusra, rátesz még egy nagyon finom zongorát, meg vonósokat. Az egészben van valami hihetetlen diszharmónia, ami mégis egy tökéletes egységgel áll össze. Kaptunk néhány SMS-t, amire reagálnunk kell. Szerintem a legtalálóbb szleng, amelyik leginkább kifejezi az egész film, mármint a mechanikus narancs lényegét, a horror show, a legjobb borzalmas, vagy a legborzasztóbb jó, írja Petya. Szóval ennek a műsornak a leghorrorsóbb száma az mindenképpen a Matrix Club to Death. Sziasztok, a Heat, vagyis Szemtől Szembe című film végén a mobidal zseniális. Gondoltatok erre a lista összeállításakor? Én nem arra a mobi számra gondoltam a lista összeállításakor egyébként, hanem a Part című film, mert nem, azon is van mobi, és az is nagyon jó. Azon is van mobi. Nem, én nem arra gondoltam. Segíts, hát ha. Hát ez Marco Bazzu most film. Igen, egy filmről beszélünk. Amerikai film. A műsor végére meg fogom mondani, hogy melyik száma volt az, amelyikre én ezzel kapcsolatban gondoltam, de itt még azért van egy pár SMS. Sziasztok, én pár éve voltam a Szigeten Apollo koncerten. Eszméletlen a két dobos összhangja. Tinikorom egyik legnagyobb élménye, köszönöm nekik. Azt kell tudni az Apollo 440-ról, hogy ez egy virtuális zenekar, bár van három konkrét tagja, akik a zenéket szerzik, meg följátszák a hangszereknek a többségét, ennek ellenére a koncerteken sosem őket látjátok, hanem az Apollo 440 szerződtetett zenészeket, akik megjelenítik koncerteken az Apollo 440-t, a három állandó tag közül egyik sem szerepel a színpadon soha. Tehát, hogy őket nem láthatjátok koncerten, azok szerződtetett zenészek, igazából hát, hogy fogom, bérmunkások. Tehát bérmunkásokat foglalkoztatnak a koncertjeiken. Vendéglátós zenészek. Szóval ilyen Magyarországon az Anima Sound System Prieger Zsolttal. Megjegyzem, azt hiszem 98-ban volt, de lehet, hogy később ez a koncert a Szigeten, ez az Apollo 440 az számomra, de azt hiszem merem mondani, hogy számodra is felejthetetlen élmény marad, egy emlékezetes koncertről van szó. Egyértelműen. Mikor értékeltek legjobb vígjátékokat? Jövő héten. Mit szóltok ez a vállaláshoz? Egy merész vállalás, egy hirtelen ötlet. A jövő héten legjobb vígjátékokat értékelünk. Mit szóltok ehhez? Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy ennek a mai listának az abszolút első helyezettje az a Matrixból Rob D. Club to Death című szerzeménye, amelynél csodálatosabban az ipari veretést és a szimfonikus dallamokat azt még soha semmi nem ötvözte jobban. ez valami csodálatos volt. Ez nem tudok mit hozzáfűzni. Lehet, hogy pont egy fokkal volt jobb, mint a Bud Spencer filmből a My Buggy. Ha már vígjáték, mikor értékeltek legjobb Bud Spencer filmeket, kérdezi az SMS író. Valamit nagyon rosszul csinálunk, hogy ebben az adásban folyamatosan Bud Spencert akarják. Valahol itt a nyelvem hegyén a válasz, miszerint soha. Tényleg jó, bár el tudnám képzelni MIDI nélkül igazi hangszerekkel. Hát igen, de... 95-ben már nem volt divat az igazi hangszer. Én nekem ez így tök jól hangzott, nem azért mondom, szerintem tökéletes volt. Én nem szeretem azokat a feldolgozásokat, amikor mondjuk a Metallica vagy a Guns N' Roses kiáll egy nagy filharmonikus zenekarral, és elkezd ott Slash táncolni valami zongorán a hülye cilinderében, és közben meg 30 vonós húzza alá. És alig hallom a vonósokat egyébként, tehát nem a 30-at, a kettőt nem hallok szerintem belőle. Szerintem tök gáz, amikor így elkezdik így eljátszani, hogy ők aztán most ők nagyon adnak, hogy igen. Meg ilyen komolyan odafigyelnek a vonós háttérre, meg a nem tudom. Meg önmagában, tehát hogy mondjam, a szimfonikus zene, meg a egész szimfonikus zenekar, az ne a Slashnek a gitár szólóját fesse már alá, ha szabad kérnem. Tehát azért kicsit nagy az arcuk ezeknek. Ludwig van forogna a sírjában. Alig, ha nem forog is. Na és itt van az SMS falon az a kedves SMS író, aki alig, ha nem más, mint az én pszichiáterem, ugyanis pontosan tudja, hogy mi az, ami nem jutott eszembe, mi az, amit meg akartam keresni, és mi az, amit fölösleges volt megkeresnem, mert íme. A Born rejtélyből a film végéről Moby-nak az Extreme Ways című száma. Hát az igazán felt fel. Ez az, ami most sajnos nem fért fel, 10+1 lehet. És van még egy, ami nem fért fel, szörnyű, tragikus módon, az In Bruges zenéje, amit már az eredeti filmzenéket taglaló műsorunkban is fel akartunk venni, de akkor azt hittük, hogy de hát az nem, hiszen az Chopin, úgyhogy az kerül majd az adaptált filmzenékhez. Aztán kiderült, hogy nem Chopin, hanem azt a filmhez írták, és így már ebből a műsorból is kibaradt, viszont mind a kettőben benne kellett volna, hogy legyen. Tehát mi a tanácsom, nézzétek meg az In Bruges-t, és hallgassátok meg benne azt a nagyszerű zenét. Igen. Ez volt a Hétmester lövésze szombati adása. Vasárnap ne számítsatok ránk, mert a Minden Szentek napján temetőt látogassatok, aztán majd a jövő héten szombaton és vasárnap újra itt leszünk veletek. A mai adásban azt a 10 szerzeményt soroltuk fel és mutattuk meg nektek, amely szerintünk a legjobb filmzenéket tartalmazta, mégpedig a legjobb adaptált filmzenéket, azokat, melyeket nem a filmhez írtak a szerzőik. A 10. helyezett Richard Strauss-tól az Imigyán szól a Zarathustra volt a 2001 űrő odüsszájából. A 9. volt az Underworld-tól a Dark and Long, mégpedig a Trainspotting című filmből. A 8. Albinoni Adagio-ja volt a Perből, Orson Welles filmjéből. Mike Oldfield Tubular Bells című szerzeménye volt a 7. az Ördögűzőből. Ari Barrosótól a Brazil a hasonló című filmből, melyet Terry Gilliam rendezett. Wolfgang Amadeus Mozart 25. szimfóniája volt az 5. Milos Forman Amadeus című filmjéből. A 4. az a Dick Dale and the Deltons Missirlu című száma volt, mégpedig annak az adaptációnak az újabb adaptációja a Pulp Fictionből. A 3. volt Beethoven 9. szimfóniája a Mechanikus Narancsból, a 2. az Apollo 440 Lost in Space című száma, hasonló című Lost in Space-ből, és gyanakszunk, hogy ez talán nem is adaptált filmzene. Mindez azonban nem változtat semmit azon, hogy az első helyezett Rob D. Club to Death című szerzeménye a Matrix első részéből. Magyar Dávid kollégámmal nagyon köszönjük a figyelmeteket, én Puzsér Róbert voltam, itt a Rádiókafén a 98.6-os frekvencián. A következőkben is hallgassatok Rádiókafét, ez úgy a mai napra, mint a jövő hétre egyaránt vonatkozik. Most például A38 live lesz a következő egy órában, úgyhogy tartsatok továbbra is a 98.6-os frekvenciával. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket, és jövő hét szombaton 3-tól 5-ig a szokott időben itt leszünk veletek újra. Sziasztok! Rádiókafé. Van barátod!